أنا سيد رحمه الله تعالى مسألة أو لغوبيل القيام. القيام كسمامة كتك في إلي صالة وتنويت ملانغو ملانغو فيه عن بعض تنظر مسألة ستة. أنا سمعت رحمه الله أنا سمع القيام كسمامه كسمامه كالصالة ويجب عليه أن يصلي قائما من واجب جواك أصالي أكيو أم اسماما فسبابه كصالق وكسماما لنجوزه كتنجوز الصالة أي صلي صالة بلا نجوزه ومن يويز وهو ركن na kusimama ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala illa ala isipokuwa nguzo hii itaanguka juu ya almusalli salat alkhawf mwenye kusali swala ya hofu walqitali shadid na mapigano makali swala za vitani hizo فيجوز له أن يصلي راكبا يتفاقك أصالي أكيوى أمفاندا كفاندوى يتجوية دبابة الدبابة كفار مثلا أو يتجوية الذي يبت والمريض العاجز نمجنجوا أليشنوا عن القيام كتو كمانا نكسماما مجنجوا أليشنوا كسماما هو يتصالي وكوكا فيصلي جالسا إن استطاع أتصالي أكيو أمكا كتاكو كما أتويزا كسالي وكوكا بابو كنا مجنجوا أليزي فيا كوكا كما أتويزا بس أسالي وكوكا وإلا na kama hatoweza fa ala jambi atasali akiwa ameulalia ubavu wake ameulalia ubavu wake wal mutanaffil pia nguzo ya kusimama itaanguka kwa al mutanaffil anayesali sala ya sunna ndiko pale wanaposema kusali kwa kusimama ni nguzo katika sala ya faradhi sala ya sunna waweza kusali kabla yako baada yako ikiwa umekaa ni nguzo kusimama kwenye sala ya faradhi wal mutanaffil na mwenye kusali sunna falahu an yusalli rakiba ana ruhusa yeye kusali akiwa amekaa amepanda kipandwa rakiban amepanda kipandwa amepanda kipandwa anakaa mara nyingi au qa'idan insha'a au akiwa amekaa kitako akitaka insha'a akitaka anayo ruhusa hiyo wayarka'u na atarukuu wayasjudu na kusujudu ima'an kwa kuashiria birasihi kwa kichwa chake atakipinda kichwa hii ni rukuu sijida anatakiwa aende chini zaidi rukuu inakuwa umekiinamisha kichwa juu juu sijida uende chini zaidi kwamba hiyo chini zaidi ni sijida na hiyo juu juu ni rukuu wakadhalika almarid vivyo hivyo mgonjwa ويجعل سجوده أخفض من ركوعه نسجد ياكي أتيفان يكو أخفض يكتشين زيدي أتينما زيدي من ركوعه كلكو قينما قاكي كن يركو كما ريانا فكزوري طيب هاي المسألة يسيطة كتكملان وبيه مسألة سبعة ولا يجوز للمصلي جالسا na wala haifai lilmusalli jalisan, kwa mwenye kusali akiwa amekaa, an yadaa shay'an ala al-ardi, kuweka kitu chochote juu ya ardhi, marfu'an, kilichoinuka kirefu, yasjudu alayhi, ambacho atasujudu juu yake. Haifai kufanya hivyo. Mfano mnakaa alafu mkatengeneza au mkaweka kigoda, tunajua kigoda ni cha kukalia, au tukaleta kijibenchi nitakiweka pale mbele yangu ili nitaka kusujudu nisitakutabu, nisimame sana, niweze kukichwa pap, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Shekhe anasema haifai hiyo. Masufi ya China anafanya hivyo, huyo mwita masufi basi hatupati tabu. Wala yajuzu, na wala haifai lilmusalli jalisan, kwa mwenye kusali kwa kukaa, an yadaa shay'an ala al-ardi, kuweka chochote juu ya ardhi, marfu'an, kilichorufaishwa, ambacho ni kirefu, yasjudu alayhi, akawa anasujudu juu yake. Haifai kufanya hivyo, bid'a. Wa innama yaj'alu sujudahu akhfada, bali si vinginevyo anatakiwa aijalie sijida yake akhfada, kuwa chini zaidi, min rukuihi, kuliko rukuu yake. Kwa hiyo tutakata tofautisha baina ya rukuu na sujudu, tutaona kwamba rukuu umeinama kidogo tu, sujudu umeinama sana. Hii ni sijida kwa kuinama sana, na hii ni rukuu kwa kuinama kwa wastani. Kama dhakarna, kama tulivyolitaja hilo huko nyuma, idha kana la yastati'u an yubashira al-ardha bijabahatihi, idha kana, atakapokuwa mtu huyo, la yastati'u, hawezi, an yubashira al-ardha bijabahatihi, kuibashiri ardhi, kwa maana kuigusa, an yubashira al-ardha, kuibashiri ardhi, kuigusa ardhi, bijabahatihi, kwa paji lake la uso, jabha, paji la uso. Ama uwezi kufika ardhini, basi usiweke kitu, wewe tu ufanye sijida kwamba ni ndefu kidogo kuliko rukuu katika kuinama, lakini usiweke kitu chengine hapo. Tumemaliza mlango wangapi? Mlango wa pili. Mlango wa tatu? Hapana, bado tunao. Bado tunao mlango ngapi? Mlango wa pili. Naam, tunao bado mlango wa pili. Mlango wa tatu ni ania. Kipengele kicho, kipengele katika mlango wa pili, as-salatu fi safinati wa ta'ira, hukumu ya kusali kwenye jahazi na kwenye ndege. Maana Waislamu wao wana hakuna uhuru wa kuswali kwenye ndege, wanaswali kwa kuwa wanaswali swala tano kwa siku, hawa Waislamu hawaziachi. Kwa hiyo popote walipo kwenye mazingira yote waliokuwa nayo, watakiwa waswali, awe kwenye ndege ataswali humo, awe kwenye safina ataswali humo. Hawana ibada ya kwa wiki mara moja hawa, au kwa mwezi mara moja, ibada zao kila siku, kwa kuwa wameumbwa na Mola wao wamwabudu kila siku. الصلاة في السفينة والطائرة, صلاة katika safina, jahazi, mashua, ngarawa, dau, mtumwi. والطائرة na ndege, masala ya nane. وتجوز صلاة الفريضة في السفينة, na inajuz kusali sala ya faradhi katika safina. Yafaa kusali kwenye mashua, kwenye ngarawa, kwenye jahazi. Wakadha taira, vivyo hivyo itafaa kusali katika ndege. Tuko Dar es Salaam, anaelekea zake Hong Kong kibiashara, humo humo juu ya ndege akaswali. وله أن يصلي فيهما قاعدا مع نايرهوسا وله أنايرهوسا أن يصلي فيهما كصالي كالكبيل هذيو سفينة أو طائرة قاعدا أكوا مكا كتاكو إذا خشي على نفسه السقوط كما توقفي جوي نفسياك كوانقوكا ونبيكنا كزيزاي وإذا كوانقوكا wadi kusimama ile kwamba watakwenda chooni basi mpaka ushikili shikilie baadhi ya wakati shikilie huyu sio kwenye kiti hiki kiti hiki mpaka ufike chooni kwa hali iliyo kule juu utawezaje kusimama ukarukuu kwa sujudu ukaitadili kwa sujudu kuna ugumu fulani kwao usipoogopa kuanguka mwenyewe ni shujaa basi swali kwa kusimama sababu shekhe anasema idha khashia atakapoogopa wewe huna hofu hiyo sijae swali kwa kusimama mas'ala ya kumi wa yajuzu an ya'tamida na hapa kwenye mas'ala hayo kwamba kusali hapa sasa kwenye mazingira ya ndege yalivyo ni hayo hayo kwa maana waweza kaa kwenye siti yako ile siti ya 2x2 au ile siti ya watatu pembeni kuna kibinti cha kichina kimevaa kiguo mapaja yote yako nje kulia huku kuna binti ya kimarekani naye matiti yote yako nje sio sema papa sala tasbih sali kwenye mazingira hayo hayo itokee kama labda kwenye ndege kuna kichumba cha watu kuswalia wamekiweka, utakwambia hapa huruhusiwi sasa kuswali sababu udhuru haupo, kuna kichumba cha kuswalia kule kwa rubani. Kama hakuna hayo, basi utaswali hapa pembeni, kuna jamaa na kunywa pombe, wewe una swali zako. Si ndege tu kunywa pombe ila bali ya ndege tu ndo zina ustaarabu, aweke pombe anavyo ndege za Saudi Arabia na baadhi ya ndege nyingine kunywa kahawa, kahawa, chai. Kwa sio kasema kwamba mimi siswali bwana mimi mpaka nitakapofika, hata kama nitaingia usiku unapokwenda. Kwa nini sasa nitaswalili jamaa hapa anakunywa mvinyo, mimi naswali kwa jamaa akipiga mvinyo? Haukuhusu mvinyo wake, wewe swali, dharura hiyo. مسألة كن ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود ويجوز ما ينفع أن يعتمد في قيامه أيجمي في قيامه كحالية كسمام شاكي أكيو أنا سمام أنا صالي على عمود أي تجمي نجوزو أي يجمي نجوزو فننجوزو تنبين يقامي يجمي هكو أنا صالي أو عصا أو فيمبو بكرياته كان يجمع بكرياته لكبر سنه وسببه يوتوز مواكي لكبر سنه سنه كبر قوة لكبر سنه وسببه يوتوز مواكي أو ضعف بدنه أو كذوفيك ومليواكي هنا نقول أيضا سيوم تمزيما نكجانا موضوع المتانو miaka kijana miaka 30 lakini mwili umedhoofu, hana nguvu, lakini anaweza akasimama kuswali kwa kuegemea kitu na akiegemea hicho kitu. Mwili anakuwa dhahir tayeb. Na pia ana uwezo wa kujumuisha viwili, kusimama na kukaa kitako kwenye swala zake. Mshaka akasema aljamu baina alqiyam walquud, kuvikusanya viwili katika sala moja, mara usimama mara umekaa. Masala ya 11, wayajuzu na inajuzu ayusalli salata al-layl qa'ima. Sala gani hiyo? Amika salatu al-layl. Wayajuzu na inafaa ayusalli salata al-layl qa'ima, kusali swala za usiku qaima akiwa amesimama au qaida au amekaa biduni udhri pasi na udhuru lakini kwenye swala za usiku. Sababu ndivyo dalili zilivyokuja kwamba mtume alionekana akafanya hayo alayhi salatu wasalam. Huambiwi hili kwenye swala ya faradhi, mtu si atalia vibaya hapa kwamba kwenye kitabu talkhis shekhe anasema aljamu baina alqiyam walqudud. Kwa hiyo kwenye dhuhuri nataka rakaa mbili za mwanzo zile nisimame, na zile rakaa mbili za mwisho nataka nikae nivikusanye viwili kwa pamoja. La, shekhe anasema wayajuzu an yusalli salata al-layli, adhuhuri sio salatu al-layli. Tumeelewana? Wayajuzu, na inafaa an yusalli salata al-layli, asali swala za usiku qaima akiwa amesimama au qaida au amekaa biduni udhuri pasi na udhuru. Sio lazima awe na udhuru, anaweza kawa hana udhuru, anaruhusiwa kufanya hivyo. Wa an yajma'a bainahuma, pia anaruhusiwa kujumuisha baina ya mawili hayo, kwa maana aweza akalifanya moja akasimama mwanzo mpaka mwisho, au akalifanya la pili akakaa mwanzo mpaka mwisho, au akajumuisha mawili kusimama na kukaa. Wa an yajma'a bainahuma, na kujumuisha baina yake mawili hayo. Fayusalli wa yaqra jalisa, akasali na kusoma jalisa akiwa amekaa. Maana Al-Fatiha ile ataisoma na sura nyingine atasoma akiwa amekaa. Wa qabla ar-ruku'i yaqum, na kabla kidogo ya kurukuu, kwamba imefikia sasa kakaa rukuu sasa, yaqum akasimama. Huyo atamalizia kisomo kisha atarukuu. Tumeona vizuri hapo. Fayaqra'u ma baqiya alayhi min al-ayat qa'ima, fayaqra'u atasoma ma baqiya alayhi min al-ayat, zile aya zilizobakia ambazo alianza nazo akiwa amekaa kitako. Pale alipotaka kukaribia kurukuu akaona azimalizia akiwa amesimama ili arukuu. Fayaqra'u ma baqiya alayhi min al-ayat, atasoma aya zilizobaki qa'ima akiwa amesimama, thumma yarka' kisha atarukuu, wa yasjudu na atamalizia sijda. Thumma yasma'u mithla dhalika fi ar-rak'ati ath-thaniya, kisha ayafanye mfano wa hayo katika rak'a inayofuata, rak'a ya pili. Kwa maana msujudu ameitadili amesujudu, anapotaka kusimama kwenda juu anakaa pale pale tu anasoma Al-Fatiha yake, alhamdulillah rabbil alamin, hapo mwisho. Labda mwenye atakasome tabarakalladhi biyadihi al-mulk, sura tabaraka mpaka hapa sasa imefika mwisho. Kul ara'aytum in aslaha ma'ukum ghawra, au aya kabla aya hiyo mwisho anasoma zake juu. Kul ara'aytum in aslaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, Allahu akbar, ana ruku. Tumeona hapa sahihi kwenye swala za usiku, kwa kuwa mtume aliyafanya haya alayhi salatu wasalam. Anasema Sheikh mas'ala ya 12 katika kipengele hicho, wa idha salla qa'idan, na kama atasali kwa kukaa, jalasa mutarabbi'an, atakaa kitako cha at-tarabbu', kikao cha at-tarabbu', mapaja yakawa yako juu ya miundi au uweko. Tarabbu' nani atuonyeshi? Kama hivyo alivyokaa Abu Abdul Aziz, huyo Abu Abdul Aziz nyosha kidole, hiyo ni at-tarabbu'. Baadhi wanaelekeza tarabbu' ni ile, na baadhi ya ulamaa kwa wale ambao kwamba hawawezi kuswali kwa kusimama, wanasema kuliko kuswali juu ya kiti bora mtu aswali chini akiwa amekaa chini, ni bora kuliko kuswali kwenye kiti. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anashindwa kwa utu uzima kuswali kwa kusimama, alikuwa anaswali chini, amekaa chini. Tumeelewana hapa? Na atakayeswali kwa kikao kile cha at-tarabbu', wanasema baadhi ya ulama anapotaka kukaa tashahudi abadilishi ule mkao, yani ule atautumia kwenye qiyam, kwenye rukuu, sawa. Akiweza kwenda kwenye sijida aende sijida, kama hawezi atawashiria kama tulivyosema. Na anapotaka kukaa tashahud akae kitako cha tashahud. Tahiyatu ya kwanza ijulikana kitako chake cha kaliwaji. Tahiyatu ya pili ijulikana kitako chake cha kaliwaji. Akiwezi. Tumeliana. Wa idha salla qa'idan, na akisali kwa kukaa, jalasa mutarabbian, atakaa kitako cha atarabbua, hicho ambacho tumekionyesha hapa. Au aya jinsatin ukhra, au kitako cha aina yoyote, kikalio kitako cha aina yoyote, yastarihu biha, ambacho atastarehe kwacho hicho kitako. Kwa maana kitako hivi vinatulizana zaidi kuliko kukaa hivi, basi kaa hivyo. Yastarihu biha, kwa kitako ambacho yeye ataweza kustarehe nacho. Yani kustarehe maana yake sio kwamba kustarehe bataraha bata nini, kustarehe ni kule kuto kuhisi tabu na maumivu. Nafika mbele sana tare azin muazin. Anasema rahimahullahu ta'ala, as-salatu fi ni'ali, swala fi ni'ali, katika hali ya kuwa mtu amevaa viatu, kusali akiwa msalidi amevaa viatu. Na ni katika mambo ambayo yameleta baja kubwa katika safu ya Waislamu, baina ya wanaona ni sawa na wanaona kwamba ni makosa makubwa mtu anaswali na vazi yake. Lakini yote ni kwa sababu ya ilmu. Inapokuwepo basi mtu haoni shida, isipokuwepo basi mtu huleta balaa. Anasema masala ya 13, wayajuzu lahu an yaqifa hafiyan, na inafaa kwake yeye huyo mtu anaswali. Wayajuzu lahu, na inafaa kwake, an yaqifa, asimame kuswali, hafiyan, akiwa pekupeku, yukubea, hana viatu. Hafiyan, hali ya kuwa hana viatu, yafaa kuswali bila viatu. Kama yajuzu lahu, kama ambavyo pia inajuzu kwake, ayusalli munta'ilan, akiwa amevaa na'al, amevaa viatu. Munta'ilan, yani mwenye kuvaa na'al, viatu. Yote mawili yanafaa, kuswali kwa kupeku na kuswali kwa viatu, yote yanafaa. Ila baadhi ya ulama wa zama zetu hizi wakatoa maelezo kwenye jambo hili. Kwa maelezo ambayo wanatoa makubwa ni ilmu kwanza. Ile anayeswali kwa viatu asiye ameleta kituko mahala fulani, mahala husika, na kuwakimbiza watu. Waweza kufanya jambo la haki, lakini kwa kuwa jamii haielewi kwamba hii ni haki, ikatokea balaa. Sio hivyo jamani? Kwa maana utatunga pia sehemu ya kulifanya hilo, utavaa wapi viatu? Waweza kununua na viatu vyako labda kwenye misikiti ya wazee, mtoro pale wengine viatu vyao kwenye msitu. Utafika hata kwenye utachukua hata ile hatua tano. Utakuja ukuta uko nje uko uvuja damu. Kwa hema. Nusura ya kufa. Kwa nini? Wewe waingiaje kwenye msitu na viatu? Nini? Elimu haijafika, haijawatangulia. Lakini pia wako katika ulama wakasema kusali kwa viatu ni katika ule msikiti ambao uliendana kipindi kile watu kusali na viatu. Msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haukuwa una mazulia kama haya mazulia yetu, wala mazulia aina yoyote. Ni msikiti, ndani yake kuna changarawe, changarawe basi. Kwa maana haujatandikwa, haujatandikwa. Na ndio maana tunakuja hadithi riwaya, kipindi cha joto kali masahaba wanapenda pa kusujudu na ardhi ilikuwa ya moto, mmoja wao hawezi kulimakinisha paji lake la uso ardhini. Sahaba anasema basa kwa taubahu fasajada alayhi, mmoja wetu anatandika nguo yake kisha anasujudu juu yake. Hii dalili kwamba hakukuwa na zulia. Kwa hiyo msikiti aina kama ile, kuvaa viatu na kuswali kwa viatu, sawa, ni sawa na kwamba sisi tuna baadhi ya wakati tunasalia na jeneza nje ya msikiti kwenye uwanja mfano. Si lazima uvue viatu, muda wa kuwa viatu vyako havina najisi, kwa kuwa viatu vinaendana na ardhi. Kwa baadhi ya ahlilmu wakayasema hayo. Kwa usiingie kwenye msikiti wa viatu, hasa msikiti wa watu ambao kama hawafahamu hayo mambo, utawashughulisha tawashughulishi. Na si mpaka washughulishi, kwa maana watakutoa, watakufukuza, haitawezekana. Sehemu moja zama hizo ndo sunna iliingia, ile sunna ya Ansari Sunna, sunna ya Ansari Sunna ambayo ilikuwa na jaziba jaziba kidogo, akaingia kwenye msitu wa wazee anatingisha kidole. Zamani ilikuwa kutingisha kidole kwenye msitu wa wazee, kuna bana linahadithia sio mbali, hata huko Kariakoo kuna baadhi ya msitu anasali kutingisha kidole. Jirani yake hapa akakikamata kile kidole kwa mkono wa kushoto, alafu yeye akaendelea kwa tashahudi. Alikamkamata mwenzake, afu yeye anaendelea na tashahudi yake, kwenye shahidole ya kuwa ya tahiyyatu tayyibatu assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah, huku akimshika imamu kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Jamani, huyu hapa, huyu hapa, yaani wanakuwa kwa sababu ule mchawi wetu huyu hapa amekuja. I mean hadithia bwana mmoja, na mmoja ni katika walimu ambao walitusomesha sisi kule mkoani. Kaingia msitu wazee, atingishe pap pap, wazee wakambeba wakamrusha nje msitu. Nenda kamalizie kwenye msikiti na mawahadi, yaani waleta wahadi hapa, wahadi na sehemu zake huko, kamalizie sala yako. Haya yalitokea mwanzo mwanzo kipindi sunna inaingia. Sasa msikiti kama huu, wewe unatimisha kidole tu, balaa vipi wengine wa viatu? Lakini Mtume kaswali navyo alayhi salatu wassalam. Hadithi imekuja kwenye Bukhari na Muslim, anaulizwa Anas ibn Malik radhiallahu anhu, e Anas, je, Mtume alikuwa akiswali amevaa viatu? Anas akasema naam, jibu lake lilikuwa hilo, ndio. Anas aweza akamsingizia Mtume? La, Anas hamfahamu Mtume? Hapana, Anas amemhudumia Mtume miaka 10 Madina, vipi hamjui bwana Mtume Muhammad SAW? Kwa ni jambo lipo, lakini kama wanavyosema man jahila shay'an adahu wa ada ahlahu, asiyelijua jambo hulifanyia uadui, yeye ndiye huwa wa kwanza kulifanyia uadui kwa kuwa halijui tu, na akawafanyia uadui wale wenye kulifanya jambo hilo. Ndivyo watu walivyo kawaida zao. Tutachunga misikiti ya kuswali na viatu. Itokee kama kuna msikiti unajulikana, msikiti huo bwana sunna, wewe huwezi toka msikiti wa sunna huo, watu waswali na viatu, sawa, tutakwenda kuswali huko. Haupo msikiti huo na wewe lazima utekeleze sunna hiyo, basi una fursa nyingi za kuswali, una fursa za witiri. Piga viatu vyako nyumbani kwenye witiri, pige viatu vyako nyumbani wakati wa duha, swali duha, ndio lengo kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo kwamba ameyafanya. Tumeliana vizuri haya wamesema baadhi ya wanazuoni, na wako pia wanazuoni zama hizo wanasema kwamba hakuna mtu akiamua atekeleze sunna ya kuswali na viatu msikitini asizuiliwe. Wako pia waliosema haya, ila tu ataambiwa vikague viatu vyake, chunge sija kaingia na mchanga udhia. Mchanga ni udhia ule, sio najisi mchanga, hii ni udhia kwenye mazulia yetu haya. Masala ya 14 anasema wal afdalu an yusalli taratan hakadha wa taratan hakadha. Sheikh anasema ambalo ni bora zaidi, والافضل نا للي بورا زيدي اي يصلي تارة هكذا ما را اصلي هذي وتارة هكذا ما را اصلي هذي السكو نيغيني اصلي مبا بياتو السكو نيغيني بيكوبيكو حسب ما تيسر له وموجب ووتسي واكي حسب ما تيسر له وموجب ووتسي كواكي او كباتا كواكي وتسي وموجب ووتسي واكي فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما. أسيكلفيش كبيفا كوني صلاة أو كبيفوا كوني صلاة أسيكلفيش، بل إن كان حافيا بل كما تكوى يكوبيكو صلى حافيا أصلي بيكو، وإن كان منتعلا كما قفاضيات صلى منتعلا أصليك ومفاضيات إلا لأمر عارض. Isipokuwa kwa jambo litakalokuwa limetokea likamzuilia kuliendea jambo lake hilo. Kama vipi? Jamii ya watu haielewi mambo haya ya sunna hii. Kwa hiyo mimi sitakii kulifanya jambo ambalo kwamba halijulikani, bali huenda likakadhibishwa. Haifai, kwa kuwa ilmu haijawafikia watu hawa, haijawatangulia. Ndio maana Ali bin Abi Talib katika maneno yake radhiallahu anhu anasema hadithu nnasa bima yaarifun, siku zote wahadithini watu kwa yale wanaoyafahamu na yale wanaoyajua. Kinyume na hapo, mkisoma aya, mkisoma hadithi, aweza akakadhibishwa Allah na anaweza akakadhibishwa bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Acha uongo, Mtume hawezi kusema pumbavu huo, ndio akakwambia hivi to pumbavu bwana, hapo tumsingizie Mtume. Wewe tukuachie tu, mimi na vitu vyako tukuachie, sababu wewe ni bwana mkubwa mno. Alafu sasa Mtume akasema, Mtume akasema, Mtume gani anasema mambo haya? Aweza akakadhibishwa Allah, akakadhibishwa Mtume. Kwa nini? Hamkuwaambia wanaoyafahamu. Masala ya 15 katika kipengele cha kuvaa viatu, wa idha nadaahuma, na atakapovivua viatu vyake pale anapotaka kuswali, fala yadahuma an yaminihi, asiviweke upande wake wa kulia. Sisi tunaingia na viatu msikitini kuswali, na alhamdulillah kuweka mifuko kwenye misitu kumesaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa ile gharka ya wezi msikitini, kuondoa ile gharka ya wezi msikitini. Sababu kiacha mwizi anakuangalia, wewe unaweza kujiona kwamba ni mfundi, ukaketa kimoja hapa alafu ukazugazuga ukazugazuga kingine ukaenda kuketa sehemu nyingine, mwizi anakuangalia. Alafu toa salamu msikitini, nenda katika viatu vyako, pale ulipokeka hakipo, pale ulipoweka hakipo. Akiwa anakuambia hujaingia na mlango huu, uliingia mlango ule kule, waenda kule havipo. Waanza kutafuta kwenye mifuko ya kanzu, kwenye tapasa tapasa, umechanganyikiwa. Na wallahi wanaudhi sana, wanaudhi wezi, wanaudhi. Baadhi ya wakati wale wanaoua wezi si halali kufanya vile, ila baadhi ya wakati ni zile hasira, hata kama sio yale yaliyo sio, ila kumbuka kwamba niliibiwa kwa viatu, kwa atachanganya hasira zake pale. Si halali kuua wezi, lakini wanaudhi wezi. Msikiti wetu huo alhamdulillah umenusurika na ila hiyo, isipokuwa kwa katikati hapa kuna wezi wawili watatu walitutia majaribuni, lakini sisi tukimkamata mwizi tutamfanya kama walivyofanya marehemu babu zetu. Siri tutamfanyaje? Yuko tunamshukushuku na huenda akawa wanasikia, lakini siku tukimtia mikononi tutamfanya kama walivyofanya marehemu babu. Wa idha nazaahuma, na atakapo vivua viatu vyake hivyo viwili, fala yadaahuma an yaminihi, asiviweke upande wake wa kulia pale anaposwali. Wa innama an yasarihi, bali hakika si vinginevyo, aviweke upande wake wa kushoto. Idha lam yakun an yasarihi ahadun, ikiwa upande wake wa kushoto hakuna mtu, yusalli anayeswali. Idha lam yakun an yasarihi ahadun yusalli, ikiwa kushotoni kwake hakuna yeyote anayeswali, labda kwa yeye mwenyewe anaswali sunna, basi aswali aviweke vile viatu upande wake wa kushoto. Wa illa, akishindwa kufanya hivyo, wadaahuma baina rijlaihi, aviweke baina ya miguu yake miwili, kati kati ya miguu yake, chini yake aviweke, aviweke viatu vyake hapo. Bidhalika saha al-amru anin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa hilo la maelekezo hayo ndivyo ilivyosihi amri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume ameamrisha tuviweke viatu upande wa kushoto. Usipoweza basi viweke upande wako, viweke katikati ya miguu yako. Tunaelewana vizuri? Upande wa kushoto waweza kuwa uko kwenye safu, uko peke yako kwenye safu, kwa maana wewe ni wa mwisho kushoto katika safu, hakuna mtu baada yako zaidi ya ukuta, ruksa kuweka upande wa kushoto. Lakini kama uko katikati ya safu, viatu vyako viweke baina ya miguu yako miwili, baina ya mguu na mguu katikati, eka viatu vyako chini. Hapa kwenye maelezo ya ziada anasema kultu, nimesema wafihi imaun latifun, na hapa kuna ishara nzuri ila annahu la yadaahuma amama, kuna ishara katika maelezo kwamba hakuna ruhusa mtu kuviweka viatu vyake mbele yake ile sehemu anaposujudia. Wa hadha adabun, na hii ndiyo adabu, kwamba huruhusiwi kuviweka viatu vyako mbele yako. Wa kulaja watu wasiofahamu, na kuna haja kufahamishwa, wanaweka viatu vyao pale wanaposujudia wakidhani kwamba wameweka sutura ya mtu anayeswali. Hiyo sio adabu, kwa sababu sehemu ile ya kusujudia ndiyo sehemu ambayo imeambiwa kisheria uko karibu zaidi na Mola wako Allah tabaraka wa taala. Kwa si sawa kuweka sehemu vitu kama vile. وهذا أدب أخل به جماهير المسلمين جماهير المصلين نهيه أداب وميتيا دساري وينجي كتبه الإسلام وكوا ونخالف ونهيك في أطفيا وميل فتراهم يصلون إلى نعالهم وتراهون ونصالي كولكيا في أطفيا ولفيا كميل سيسا وفنيل بيت مواجي فونس هذا فيا ومكسالك في أطفيا sipekeatu kama ni jambo linalohusu watu wa dini nyingine. Somoya subuki kama Abu Ismail anakumbuka kipindi tuko katika msikiti wetu pale wa Ubungo Oilcom zamani kidogo, kulikuwa na watu wa Biblia watu wa mihadha, kuna open space pale watu mihadhara wakafungua mihadhara yao, wananadi kupitia Biblia na vitu kama hivi. Wakawa wanakuja manasara kuhoji baadhi ya mambo na wao. Akaja manasara mmoja akawa anamsomea ile Muislamu anasimamia mihadhara yao ile. Kama nyinyi Waislamu na tunanga sisi kwamba tunaingia kwenye makanisa yetu tukiwa tumevaa viatu. Lakini kuna hadithi ametaja Abu Daudi nambari kadha kadha kadha inasema, akaitaja ile hadithi. Msemaje juu hilo? Nini pia mbona dini yenu inawaruhusu kuingia na kusali kwa viatu? Jamaa akafunga pale. Sema hiyo hadithi hiyo ipo, lakini hiyo hadithi dhaif. Hiyo hadithi dhaifu hiyo. Wala haina udhaifu, hadithi sahihi kabisa. Lakini ile kwamba wakiuliza jambo ambalo kwamba nyinyi mlishawapinga kabla na likaonekana kwenye limo, basi kuto kupatikanisha kauli zitatu zenye utata, wewe kataa tu. Ndio tekniki hiyo, wewe kataa tu. Tafuta maneno yote ya kumkataa. Dhaifu hiyo. Wala haina udhaifu, hadithi sahihi kabisa. Na baadhi wanasema mara alizoonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali kwa viatu ni nyingi kuliko alizoonekana kuswali kwa kupeko. Kwa hiyo ni sunna. Ni sunna, lakini pia sunna hii tuiangalia katika mazingira pia. Tuiangalia mazingira. Sio kila mazingira huitekeleza. Sababu baadhi wakati waweza kuleta jambo lenye maslaha kwa kuchelewa maafa. Na hata jambo lenye maslahi kwa kuchelewa machafuko. Hii ni hekima katika sharia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua kwamba walipoiletea makafiri ile Kaaba aliyojenga Ibrahim, hawakuiletea katika misingi ile ya Ibrahim, walifanya mapungufu. Anajua kwamba Kaaba ipo katika misingi sio kwa aliyojenga Ibrahim, na akasema kumwambia Aisha radhiallahu anha, watu wako wa Quraysh walipojenga hii al-Kaaba walifanya mapungufu kuijenga katika misingi ya Ibrahim, na lao kama sikuchelea watu wako kurejea katika ukafiri, ningeliivunja hii Kaaba nikaijenga upya katika misingi ya Ibrahim. Ni hadithi ndani yake kuna faida nyingi. Katika faida zake kwamba ibaki Kaaba kwenye misingi sio kwa Ibrahim, ilelewe kubaki Kaaba katika misingi hiyo kuliko mimi Muhammad nikaivunja, wale walioslimu ambao hawana muda mrefu baada ya imani hazija wakaa sana katika mioyo yao, kuliko wao wakarudi katika ukafiri. Kwa nini? Sababu wa Quraysh walikuwa wakiheshimu al-Kaaba heshima kubwa kubwa kabisa. Eti leo wamuone Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaivunja vunja Kaaba, sema hii sio dini ya haki. Wewe wakasema hivi, kaivunja Kaaba, hii sio dini ya haki. Wewe wakaelia katika ukafiri wao. Kwa hiyo bora ubaki katika Uislamu na ibaki Kaaba kwenye misingi sio kwa Ibrahim, au bora ibaki Kaaba kwenye misingi sio kwa Ibrahim, kuliko hawa wakaritadi wakaiacha dini, na kwa kuwa hawana muda mrefu wameingia katika Uislamu. Kwa hiyo kaacha kuondoa munkar ili usije ukapatikana munkari mkubwa zaidi, au kaacha kulifanya lenye maslah ili kuzuia mafsada na uharibifu usitokee. hili wengi katika mashabab hawalifahamu, na ndio maana mambo yao yanakwenda kombo, yatakhabatuna takhabuta ashwa, kwa sababu msingi kama hii hawaifahamu. Wallahu ta'ala a'lam, tuishirie hapo, walhamdulillahi rabbil alamin.